En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Folkekirken råder over flere milliarder kroner, som den investerer med etiske forbehold. Betyder truslen fra Rusland, at kirken også kan investere i våbenindustrien? Det er der er jo stor efterspørgsel på deres produkter lige nu om stunder. Men det forslag, det møder modstand flere steder fra i kirkelige kredse. Men hvorfor egentlig? Det diskuterer vi til sidst i denne første time, og det gør vi med tidligere domprovst Steffen Ravn Jørgensen, hedder han, og provst og bispekandidat i Roskilde, Ulla Thorbjørn Hansen. Velkommen til denne uges udgave af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua, og vi sender live her fra Pilestræde i Kongens København. Og jeg hedder Torben Steno, og vi skal selvfølgelig også kigge på bamseriet i denne her uge, og en bamsesnak, det er det, der i redaktionssproget hedder den del af programmet, hvor vi så vender stort og småt fra den hjemlige politiske scene, for at se, om vi på den måde kan finde en oplagt modtager. Og dem, der er trofaste lyttere af det her, ved jo godt, at det er ikke altid, at vi har en oplagt modtager, så det er I lytter meget, meget velkommen til at hjælpe os med, og det gør I som altid ved at gå ind og skrive jeres forslag på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og der kan I også som altid stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om. Men vi lægger ud med den store verden, som jo er massivt påvirket af Putins krig mod Ukraine, og vi skal lidt længere væk herfra. Og der har vi jo en østat, Taiwan, som vi jo ikke anerkender. Det er der næsten ikke nogen lande, der gør. De tager jo nok noter, når de ser, hvordan et mindre land bliver overfaldet af et stort land, og hvordan man klarer sig. Fordi det kunne jo være, at det var en situation, man kommer til at stå i på et senere tidspunkt. Og når det handler om Kina og Asien og Taiwan, ja, så kan de trofaste lyttere nok gætte, at vi skal tale med Berlingskes Asien-korrespondent Lene Winther, som plejer at være med os, men der er vist sygdom i den lille familie, og derfor så er hun hjemme og passe sit syge barn. Lene Winther, er du med os? Ja, det er jeg. Jeg er med på en telefon i hvert fald. Ja, det lyder godt. Og tak, fordi du er med os her. Nå, du skal jo altid lede efter den asiatiske vinkel på det, der er i det store drama i Ukraine her. Og man kan jo se, at den ukrainske har haft stor succes med at yde den russiske her modstand. Og hvad er det, som Taiwan ser? De tager noter og siger, er der noget, de kan bruge her? Det er der helt sikkert. I starten af krigen, så tror jeg, at mange på Taiwan blev rystet over, at invasionen overhovedet fandt sted, fordi det kom jo som en overraskelse for mange, at det overhovedet skete. Men så gik der noget tid, og så oplevede man, ligesom man jo har set eller har lagt mærke til i resten af verden, hvordan ukrainerne så igen. Altså, hvordan det faktisk lykkedes at slå tilbage imod det russiske militær, selvom det er jo langt større end det ukrainske. Og det har altså betydet, at man på Taiwan oplever sådan en form for vækkelse i øjeblikket. Altså man er simpelthen blevet tvunget til at se i øjnene, at en invasion kan finde sted. Og så er man så begyndt at forberede sig på at slå tilbage mod kineserne, hvis det finder sted. Altså hvor man før måske har tænkt, at man bare vil skynde sig væk, og at Taiwan hurtigt vil falde, så tænker man nu, eller nogle tænker i hvert fald, at det er faktisk muligt for David at slå tilbage mod Goliat, altså for et lille land at slå tilbage mod overmagten, ligesom man ser det i Ukraine i øjeblikket. Men sådan helt militært, så er det jo også to meget forskellige situationer, fordi det ene er at skulle forsvare en ø mod en invasion, ikke? Og det er jo ikke tilfældet med Ukraine, som har en enorm lang fast grænse til Rusland. Der er jo to ting i det. Jeg talte med en tænketanksleder på Taiwan, som fortalte mig, at der er jo en fordel ved at være en ø, og det er jo, at man jo lettere kan sådan forskanse sig mod dem, der kommer for at angribe en. Ja. Men hvis man så bliver angrebet, så har man jo også sværere ved at få forsyninger ind. Man har sværere ved at få våben til Taiwan. Man vil også have sværere ved at evakuere sårbare, altså ældre og børn og så videre, som skal ud af Taiwan. Så det vil sige, altså det er langt, hvad kan man sige, Taiwan kan hurtigt ende med at blive langt mere isoleret, end man har set det i Ukraines tilfælde, som jeg har fået både våben og i andre forsyninger ind langs landegrænserne. Men har man ikke, nu har jeg aldrig været på Taiwan, men det er, noget af det er sådan noget klippefyldt noget. Kan man ikke bruge nogle masse huller i, og man kan gemme sig og sådan noget? Altså, der er vel flere muligheder for at yde modstand, og det der vel egentlig handler om, det er, at man skal holde ud, og så skal det være ret kostbart for kineserne, hvis de finder på at lave nogle af de samme numre, som russerne har forsøgt sig med i Ukraine. Det er rigtigt, men altså, man skal huske på, at Taiwans militær er kun en tiende del af størrelsen af Kinas militær. Mm. Altså, det er jo et meget, meget, meget skævt forhold. Og det, der er med Taiwan, er jo også, at det er jo usikkert, om USA overhovedet har tænkt sig at komme og hjælpe Taiwan, hvis Taiwan bliver angrebet af Kina. Altså, USA's politik over for Taiwan, der er jo med vilje lagt en strategisk tvetydighed ind i formuleringerne, så man er usikker på, om hvorvidt USA overhovedet kommer Taiwan til forsvar, hvis det er, at Taiwan bliver angrebet af Kina. Men det, som Ukraine-krisen har lært taiwaneserne, det er altså, at det er muligt at slå igen. Det er muligt at gøre noget selv. Altså, man behøves ikke nødvendigvis at lægge sig fladt ned, hvis man bliver invaderet af en stor autoritær nabo. Men så kan man sige, altså så, i lyset af det her, så kan man sige, hvis kineserne havde villet det her, så havde de vel bare gjort det. Er det ikke, fordi de alligevel i modsætning til Putin er egentlig meget, meget mere forsigtige med hensyn til at bruge væbnet magt? Altså Kina har jo ikke været i en aktiv krig siden slutningen af 70'erne. Så man har jo slet ikke den samme sådan kamperfaring eller erfaring fra reelle krige, som Rusland har. Men der er jo sket en forandring i Kina under den nuværende præsident Xi Jinping. Altså Kina er rykket i mere autoritær og sådan langt mere ideologisk retning. Og det har jo fået flere analytikere til at tale om, at tidshorisonten for, hvornår man vil indtage Taiwan, den er rykket frem. Altså, der er faktisk nogen, der har talt om, at det vil ske inden for sådan en 5-års tidsramme. Fordi altså, for Kina regner jo Taiwan for at være sit eget territorium. En udbryderprovins, der skal hentes tilbage til folden med militærmagt om nødvendigt. Men det, som krisen så muligvis også har betydet, det er jo, at altså, man sidder jo også i Beijing og kigger på, hvordan det går den russiske hær. Og der har man måske også lært, at det faktisk er sværere end som så, og at Vesten har slået tilbage med overraskende mange og hårde sanktioner. Så der sidder man jo også og tager noter af, hvordan det går i krigen. Og så tror jeg, man skal huske på, at kineserne har jo tålmodighed. De har tid, tror jeg. Det er ikke noget, der behøves at ske lige nu og her. Det er ikke noget, der behøves at ske med magt. Det kan være, at man i den kinesiske optik blot venter på, at verdensorden ligesom har rykket sig mere i Kinas favør, at Kina er blevet endnu større, endnu mere magtfuld og har fået endnu større sådan, økonomisk tyngde i regionen, så man måske slet ikke behøver at løsne et skud for at indlemme Taiwan i sit eget land for alvor. Vi har faktisk et spørgsmål lidt fra Jakob Bjerg Hansen, en af vores lyttere, som spørger: vil Europa og USA på nogen måde sanktionere Kina på samme måde som Rusland, hvis Kina kunne finde på at invadere Taiwan? Ja, Lene Winther, det er så dig. Du skal så tage stilling til det på både EU og USA's vegne. Det er jo et godt spørgsmål. Altså, det tror jeg. Jeg tror, at mit umiddelbare gæt skal da være, at EU og USA vil svare tilbage med hårde sanktioner. Altså, jeg tror, at det store spørgsmål er jo, om USA er villige til at gå ind og forsvare Taiwan militært. Altså i øjeblikket støtter de jo Taiwan med våben. Altså de sælger våben til Taiwan, de træner Taiwans militær. Men vil USA i sidste ende gå ind og sende tropper til Taiwan? Det er jo det store spørgsmål, og det er jo det, der står åbent, som det er nu. Det ved vi faktisk ikke. Lene Winther, det er jo nu, altså det, som man tænker på med Kina i, og som siger, lige nu og her, så følger kineserne selvfølgelig, hvad der foregår i Ukraine, og det, som vi har bidt mærke i det her, det er jo lidt, at hvad skal man sige, at Putin har, udviklet en eller anden dårlig undskyldning over for sit eget parti, eller over for sit eget befolkning til at forklare, hvorfor at de ligesom dropper og indtage Kiev, osv., osv. Hvad er, altså, ved du noget om, hvad får kineserne at vide, eller følger de det bare som en, ligesom en regional konflikt, hvor det, som den kinesiske offentlighed bliver fodret med, er sådan stort set det, der vil svare til, hvis vi, hvad vi vil få at vide om en mindre borgerkrig i Sydamerika? Altså, jeg tror, når det gælder Taiwan, altså Putin har jo, han i tale sætter jo også Ukraine som... som noget, altså som en del af Rusland nu, ikke? Uden at jeg er Ruslands ekspert. Så, men i Kina har man jo fået at vide, altså nærmest lige fra man er blevet født, at Taiwan er en del af Kina. Altså, det har det jo også været. Det kan man vel ikke være uenig i? Og det kan man godt. Det kan man godt. Altså fordi, altså det er jo, altså Taiwan er jo, hvad hedder det... Taiwan blev til det, der er i dag, fordi at nationalisterne flygtede dertil efter borgerkrigen i 1949. Men min pointe er, at man har simpelthen lært fra barnsben i Kina, at Taiwan er en ukrænkelig del af kinesisk territorium. Ja. Så det vil sige, at der er en større forståelse, tror jeg, end der er hos russerne, af at altså, Taiwan er en del af Kina. Og sådan er det bare. Så det, der tror jeg sådan, at det, den propaganda eller den fortælling, der har været om Taiwan, står langt stærkere i Kina, end den gør i Rusland om Ukraine. Kunne vi være lidt mere konkrete på, hvordan man kan se på, at Taiwan måske begynder at forberede sig på og en forsvars og grave sig ned, kunne man sige, og sådan være lidt mere ihærdig i deres forsvar. Jamen, der er nemlig masser af eksempler på det. Altså, man diskuterer i øjeblikket politisk, om man skal forlænge værnepligten fra 4 måneder til op til et år. Altså, i Taiwan har man før i tiden haft 2 års værnepligt, men det blev afskaffet. Det blev mere og mere upopulært, også i takt med, at spændingerne blev neddruslet med Fastlandskina. Men nu overvejer man så, at man skal forlænge værnepligten til et år. Man træner reservisterne 14 dage i stedet for 7 dage om året. Og så er der det, og så er overlevelsesbøger, altså bøger om, hvordan man simpelthen overlever i krig, de ligger i toppen af bestsellerlisterne i Taiwan i øjeblikket. Og også overlevelseskurser melder om en tredobling i interessen. Så der er altså sådan, der sker altså sådan en vækkelse i øjeblikket blandt os almindelige borgere, som gerne vil lære, hvordan de skal klare sig selv, og hvordan de kan slå tilbage mod kineserne. Fordi noget af det, der også er lidt interessant, det er, at opfattelsen er, at kineserne har et meget stærkt militær, men de er svagere på nogle punkter, som russerne også har været svage på, altså sådan noget med logistik og efterretning og kommunikation. Altså de her sådan, ikke, altså de her ting, der ikke handler om selve isenkram og våben og så videre, der er kineserne også ret svage, mener man i Taiwan. Så derfor forsøger man sådan at lære sig selv i øjeblikket, hvordan man kan forsvare sig. Og der har jo været, altså ifølge kritikerne, har Taiwan jo svigtet, de har simpelthen svigtet at udvikle sit eget militær. de har negligeret det. Det lyder sandelig som noget, man har hørt før her. Men på vores egne breddegrader. Men skulle da altså simpelthen sige, at det er da egentlig utroligt, at Kina, altså når der drejer sig om overvågning og indhentning af oplysning, der er de der førende, når det drejer sig om deres egne borgere, så de burde jo da sådan set være teknologisk helt i stand til at indhente alle de oplysninger, de skal også i militært sammenhæng. Det må jeg sige, det overrasker mig en del. Lene. Lene. Nej, jeg sagde bare, jeg ved heller ikke, jeg er ikke militær ekspert, jeg skal ikke være i stand til at vurdere, hvor langt de er fremme på det område. Men man må jo holde fast i, at de har jo ikke kæmpet en krig siden slutningen af 70'erne. Altså, de har jo ikke praktisk erfaring med det. Ja, og det var mod Vietnam, hvor de jo fik klø, så det er jo ret interessant. Og der var den vietnamesiske, det var temmelig krigsvand, så det var måske en af forklaringen på, at kineserne fik en røvfugl. Lene Winther, der var faktisk et spørgsmål her. Nu er du Asien-korrespondent, så kan man jo godt være fræk og spørge, om du også har fulgt med i det spil, der kører i forhold til Japan. Hvordan vil Japan forholde sig til en kinesisk invasion? Tyskland genopruster. Hvad med japanerne? Er det noget, du har fulgt med i? En smule. Jeg ved, at der har været nogle meningsmålinger i Japan, som har vist en eksplosion i bekymring for en kinesisk invasion af Taiwan. Og så har man, så vidt jeg husker, sådan lidt forsigtigt været ude at sige, at man muligvis vil støtte Taiwan. Men det vil jo være et voldsomt skridt for Japan, som jo også heller ikke har blandet sig i en krig, og heller ikke eksplicit har lovet at forsvare Taiwan, men de kan jo let blive trukket ind i en krig i det nære område. Jeg vil tro, at de holder meget, meget øje med, hvad der sker i øjeblikket, fordi det er jo, fordi de automatisk bliver trukket ind i en konflikt, hvis der skulle opstå en sådan. Okay, Lene Winther, tusind tak, fordi du så dig tid til at være sammen med os her i per telefon her i torsdag formiddag. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Torben Steno, vi skulle faktisk være gået i gang med at bamse nu, men nu er det altså sådan, at de to debattører, som vi jo sådan set har reklameret med, det er to af kirkens folk, og det er folk, der kommer til tiden, de kommer faktisk for tidligt næsten. Og man kan jo sige, den folkekirkelige vinkel på krigen i Ukraine? Det er den, vi anlægger nu. Det er jo ligesom været din faste opgave i nogle uger at finde ud af, hvor er den? Og nu har vi fundet den. Ja. Og det vidste jeg faktisk ikke, at det er jo sådan, at kirken, de jo sådan set har nogle penge, som de investerer. Ja. Og hvad? Jamen det er jo, altså vi skal jo forklare, hvad det her det går ud på, fordi selvom at den store overvejende del af den danske befolkning faktisk er medlem af Folkekirken, og nogle af dem også er så lidt sent, de har kommet der en gang imellem. Har du meldt dig ind igen, er der ikke noget? Det er længe. Så er vi fire folkekirkelige medlemmer i studiet. Vi er fire medlemmer, men det er jo de færreste af Folkekirkens medlemmer, som sidder og tænker over, at Folkekirken faktisk råder over et ret voldsomt beløb, som den ligesom alle mulige andre institutioner skal investere for, at de skal give noget afkast. Og det er ikke noget, vi hører så meget om, medmindre man læser Kristelig Dagblad, og det er der nogle få, der gør, men er vi på? Ja, vi er bare roligt. Jeg prøver bare at sætte lytterne lidt ind i, hvad det er, vi skal diskutere på sådan en lidt lavpraktisk måde. Og det her er så, at nu har krigen i Ukraine, den er der jo ikke nogen, der ikke har taget stilling til. Og det vi nu så skal diskutere, det er, at om nogen, altså der er cirka 600 millioner kroner, det er dog alligevel en chat, som Folkekirken står og har en mulighed for at investere. Skal de penge investeres i våbenindustrien? Fordi det der er, og specielt i øjeblikket, det er jo, investerer man i våbenindustrien, så er der ret gode chancer for, at man får et udmærket, faktisk et glimrende afkast. Og det er jo så, når man så sætter sig ind til højmessen, skal man så sidde og tænke, 600 millioner har vi nu investeret i våbenindustrien, det er godt, eller skal vi ikke gøre det? Fordi de penge, som Folkekirken har investeret hidtil, jamen de er underlagt, hvad skal man sige, de skal være en eller anden for etisk korrekt måde. Hvem har besluttet det? Jo? Ja, det har de vel forhåbentlig selv. Det er ikke noget, jeg har haft noget med at gøre. Men det, vi skal diskutere nu, det er, kan man så under hensyntagen til de her etisk forsvarlige regler godt investere i våbenindustrien? Og det skal vi diskutere med to af kirkens mennesker, nemlig tidligere domprovst i Helsingør, Steffen Ravn Jørgensen. Velkommen til. Tak. Og nuværende provst i Slagelse, og også kandidat til den ledige bispesæde i Roskilde, og endda tidligere feltpræst i Afghanistan. Så du ved jo noget om krudt og kugler sådan helt tæt på. Og hvad hedder hun? Og ja, hun hedder så Ulla Thorbjørn. Thorbjørn Hansen. Tak fordi I kommer og vil diskutere det her. Og lad os så starte med dig, Steffen Ravn Jørgensen. Du har været med til at sidde meget tæt på at beslutte de her penge, hvad de skal bruges til. Altså, og du ved jo godt, at investeres. Der er mange... Investeres, det er noget andet forbrug. Ja, det er rigtigt. Investeres i... Du ved jo da udmærket godt, at der er mange af de mennesker, der som er medlem af Folkekirken, de tænker, at det kan da simpelthen overhovedet ikke passe, at det kan være på tale at investere i sådan noget. Fordi kirken, det er da noget med fred. Ja, det er noget, men fred, det er jo ikke bare en given sag. Fred skal der jo nogle gange kæmpes og arbejdes for. Det vil vi jo alle sammen gerne have. Nu har jeg jo været med i Stiftsrådet i Helsingør, hvor vi jo blandt andet har drøftet, hvordan de midler, vi har, skulle investeres. Og det havde vi en drøftelse af, som jeg husker for 2-3 år siden, hvor der var røster, der sagde, at vi kunne jo, måtte jo sikre, at de penge, vi havde, ikke blev investeret omkring våbenudvikling og lignende. Og allerede dengang tog jeg til genmæle og sagde, at jeg synes, det er hensigtsmæssigt, at vi har våben, så vores politi er klædt på til at bekæmpe vold og terror og lignende. Og ligeledes, at vi har et forsvar, der kan forsvare os. Hvis vi ikke har et forsvar, så kan vi jo ikke have et land og et folk. Og derfor var vi nogen, eller der tager fra over for de ønsker om en meget bevidst etisk placering af de midler, vi har. Men nu skal man jo bare huske på, at etik, det er jo sådan en med flere sider. Jeg tror alle sammen, vi gerne vil gøre det bedste og det rigtige. Men vi står altid i et valg, og vi ved aldrig før eftertiden, om det, vi har gjort, er det korrekte eller rigtige. Så derfor kan man også sige, at det ikke at investere i våben, og altså det er jo ingen af os, der ønsker, men da verden nu engang er uden for paradiset, og der er trusler og krige og den slags, så kan man jo være nødt til at være forberedt. Og der er det jo, man må sige, at hvis vi foretager nogle valg og er forberedt, jamen så kan vi måske være med til at hindre, at der sker overgreb og vold på sagesløse, som vi er vidne til i Ukraine lige nu. Men det lyder jo som om, at argumentet for at gøre det, det er sådan mere, at vi skal, så Folkekirken skal også være med til at stå vagt om de danske værdier og demokrati og alt at kæmpe med våben i hånd, og ikke så meget spørgsmål om at få et ordentligt afkast. Jamen, Folkekirken, nu skal vi lige huske på, hvad betyder ordet kirke. Ordet kirke, det betyder medlemmer. Det er alle os, der er døbte. Det vil sige, det er ikke biskoper, provster og præster, der udgør en særlig klike. Det er alle os, der er døbte. Det er alle os millioner danskere, der er med. Og der skal man ikke tro, fordi man er i kirken og arbejder der, at man har en særlig større moral eller forpligtelse. Fordi en kommunalbestyrelse, et folketing, står inden for det samme dilemma. Man vil da hellere bruge penge på sundhed osv., end på krigsmaskineri. Men da verden nu engang er skruet sammen på en sådan måde, jamen så er det vel ikke så underligt, at man også er opmærksom på de ting der. Ja. Så er det virkelig i den grad din tur. Ja, tak skal du have. Jamen, altså, jeg tror, at de fleste helt instinktivt, så man vil sige nej til, at kirken skal støtte virksomheder, der producerer cigaretter eller våben og ja, og alkohol. Og den her tid, der bliver vi mindet om, desværre stadig, at vi har brug for våben for at fremme den frie verden, hvor man kan vælge sin leder på demokratisk vis. Vi har brug for pressefrihed, forskningsfrihed, ytringsfrihed og religionsfrihed. Enig. Og man kan jo sige, at Hitler ville have vundet 2. verdenskrig, hvis vi ikke havde leveret våben og mandskab. Hvis ikke der var nogen, der havde protesteret og havde våget at gøre modstand. Så det dilemma står vi i. Så det er jo, det er jo også en følelse. Jo, men føler du, er I helt enige om, at du synes nærmest, det er en forpligtelse? Nej. Folkekirken, at nu skal vi investere. Nej, sådan, så når vi kommer til en gudstjeneste, så når vi åbner salmebogen og får den, så står at kirken har investeret i Bofors. Ja, nej, men jeg vil slå et slag for, at vi skal tale mere forstandigt og diplomatisk om sagen. Jeg mener, at vi... Det er ikke, fordi jeg mener, at vi skal investere i våben, men vi skal lade være med at lave statements på det. Altså ligesom sige, at det skal vi, eller det skal vi ikke. For på den måde, så laver vi meget et dem og os, og mistænkeliggør de andre. Og hvis man ser på, ja, lige nu er der jo allerede for eksempel Landsforeningen og Menighedsråd, de har valgt at have en kapitalforvalter, der kun udelukker konventionsomfattet våben. Og det er for eksempel klyngebomber og personelminer. Så det er jo ikke sådan, at alle våben så er udelukket. Og hvis man begynder at udelukke og sige, at vi må slet ikke have med våben at gøre, jamen det er lidt svært at sætte retningslinjer op overfor, fordi hvad så med de her små metaldimser, der bruges til gevær? Altså det kan blive svært at skelne, fordi så lige pludselig er vi faktisk alligevel med til at støtte noget, uden måske at ville det. Altså nu skal det ikke være nogen hemmelighed. Jeg har kontaktet andre af kirkens mennesker, og der er nogen, der er meget kategorisk, men selvfølgelig skal vi ikke det. Blandt andet også, Peter Fischer Møller, som er biskop som i du Roskilde. Gerne vil afløse, ikke? Han er helt klar på det hold, hvor man siger, at det skal man overhovedet ikke investere i. Ja. Jamen vi har forskellige traditioner i kirken, og jeg vil også, vi har jo Bonhoeffer, der var meget inspireret Gandhi og ikke voldstænkende, han endte med... Du er altså nok nødt til at lige forklare, hvem Dietrich Bonhoeffer er. Det er jo ikke alle, der kender den store tyske lutheranske teolog. Nej, som endte med netop at blive henrettet, fordi han talte imod Hitler. Og han var netop tale om, at vi... at tale for vold, selvom han ender med at retfærdiggøre, om end det kan være en synd, brug af vold til at slå en tyran ihjel. Så det her med, at vi godt kan nogle gange skal ud i et dilemma. Vi er syndere, vi kan komme til at gøre forkert. Vi må træffe nogle etiske valg nu. Vi står i et dilemma. Du lyder lidt som en udgave af det radikale venstre, sådan lidt på den ene side, ikke på den anden side, eller hvad? Ja, altså jeg vil sige, det er statens, ikke kirkens opgave at føre krig. Og det er vigtigt at holde fast i. Og jeg ved ikke, om vi skal investere nogle af kirkens penge i våbenbrug, men vi skal ikke afvise det uden videre. Prøv at høre, der er så mange andre ting, der giver et udmærket afkast, man kan investere i. Så hvorfor i alverden skal kirken så... Altså, det tror jeg bare, altså jeg er personligt... Det er vi ikke gør det jo allerede, tror jeg, uden måske at vide det. Så det ligger der jo allerede som en mulighed. Steffen Ravn Jørgensen. Altså nu er det jo ikke sådan, at jeg opfordrer til, at vi skal investere i, men jeg siger bare, at man kan ikke komme igennem denne verden med rene hænder. Altså man er nødt til at sige, at dem, der er medlem af Folkekirken, det er de samme, som er medlem af det danske samfund, det danske folk. Og det vil sige, at det er ikke en særlig hellig gruppe, der sidder der. Lad mig minde om, at under 2. verdenskrig op til, der var der en reformeret teolog kendt, der kom til Danmark, og hvor kirkefolk spurgte ham, ligesom nu, hvad skal vi gøre? Så sagde han, bed, og efter lang tænkepause sagde han, køb kanoner. Der var to fremtrædende danske teologer, der var venner fra før krigen fra studietiden, Hal Koch og K.E. Løgstrup. De havde en lang brevveksling, hvor de gik meget hårdt til hinanden. Hal Koch blev ved med at sige samtale, dialog osv. Løgstrup sagde ja, men når man ser, at de slår vores børn og slægtninge ihjel i Tyskland, så kan vi ikke bare sige længere, så må vi også sige fra, og vi er nødt til at være klar til at få beskidte fingre. Du får også beskidte fingre ved ikke at gøre noget, ved bare at se til. Men og det er det dilemma, man er i. Det synspunkt tror jeg, at vi alle sammen kan blive enige om, og det er ikke svært herinde, ikke? Altså, Jarl Kordua har været med til at stifte Dansk Ukraine-komité, hvor det drejer sig om at samle penge direkte til, nærmest til patroner. Jeg har doneret et lille beløb til det, men det er mere som... Det er to forskellige ting, det må man holde fast i. Et er, at kirken kan ikke bruge ligningsmidler på at støtte, men vi kan netop som privatpersoner sige, det støtter vi op om. Ja. Vi vil gerne give våben. Men hvad er det så egentlig, du mener? Jeg mener, vi skal tale fornuftigt om det, og så kan man sige, det prøver vi at gøre nu. Ja, der skal jo træffes en investeringsbeslutning, og jeg vil sige... Og alle pengene skal jo ikke gå til våben. Og man kan godt sige, at sådan noget som klyngebomber og tøndebomber og personelminer og sådan noget, som i forvejen er fordømt mange steder og sådan noget, det kan vi jo nok blive enige om. Det er nok ikke det, der skal gå til. Men altså, F-35, det er jo... det er Lockheed Martin om Northrop Grumman og sådan nogle hyggelige amerikanske virksomheder. Og der er sikkert også nogle europæiske termer og sådan noget. Så her er spørgsmålet. Skal vi investere? Skal Folkekirken smide en aktiepost i Therma, Northrop Grumman og Lockheed Martin, hvis det står til dig? Ja, og det er jo netop noget af det, de skal sidde og tale om, dem der sidder i de her komiteer. Du spørger, hvad du synes. Ja, jamen jeg vil umiddelbart, så tænker jeg, det er ikke noget, jeg vil være nervøs for det, hvis alle pengene går til det. Jo, men det er der ikke. Men problemet er, at vi kan ikke vide, hvilke krige bliver det brugt i. Så det her, det hjælper ikke lige Ukraine. Der er en af vores lyttere, som jeg tror som har nok nej. En kommentar til det her, som er meget typisk, tror jeg. Og hun skriver, det er Jini Eva Christoffersen, hun skriver, nej, man kan investere grønt. Grønne investeringer vil formentlig også give gode afkast fremover. Der er nok af andre til at investere i våbenindustrien. Det behøver kirken ikke. Jamen, det er jo et meget almindeligt synspunkt. Og jeg ved da også, altså med de utrolige mængder af kvindelige præster, jeg har mødt i den her folkekirke, de er jo der danser rundt derude omkring SF alle sammen, ikke? Og de vil jo heller ikke være med til det her, vel? Men det er nej, og det er jo det, jeg taler imod, fordi jeg vil sige, det, så holder vi jo nogen, så laver vi et skel mellem dem og os, og et politisk skel i kirken. Kirken skal netop være for alle, også dem, der netop går ind for det. Så det skulle være sådan, at jeg både kunne sige ja og nej, uden at blive dømt ude. Nu skal Steffen have lov til at sige noget, uden at blive afbrudt. Altså, jeg synes jo, det her med grønne investeringer er godt, og det er jo dejligt at stå med en god samvittighed og investere grønt, og lade bilen blive drevet af el, og det er vindmøller, der kører det. Men for at bilen kan køre, så skal der altså nogle batterier i. Og batterier, det er noget af det mest forurenende og skadelige. Det vil sige, at man kommer ikke til at stå med rene hænder, end hvad man gør. Man kan selvfølgelig prøve at minimere de skader, der er. Men jeg vil sige, at der er ingen, der kommer igennem dette liv, uden at få lidt snavs på hænderne. Ellers er man nødt til at gemme sig i en søjle ude det i ørkenen. Det kan vi da hurtigt blive enige om. Jeg tænkte bare, kunne man dog ikke blandt kirkens mennesker blive enige om, vi er fromme, vi er rene. Der er noget, der hedder grøn kirke. De vil da ikke være med til det her. De har kunne hjælpe med lagt det ud på deres hjemmeside, prædikenforslag, hvor man nærmest gør Greta Thunberg til afløser for Jesus. Altså, så det kommer dog ikke kirke, at sige, at der ikke er politik i kirken. Grøn kirke, de har jo sådan en checkliste, hvor man kan opfylder man bestemte ting, så kan man få certifikatet grøn kirke. Ja. For mig at se, der minder det om moderne afladssystem, at du er pæn og anstændig, når du kan krydse alle de her ting af. Og jeg synes, det her, man skal købe el-ladcykler og køre rundt på kirker og hente folk, altså undskyld, Men der er brug for også grøn omstilling, så der er også brug for at investere i og tænke i noget bølgeenergi og noget vandenergi. Og men er det kirkens opgave at lave sådan et moderne afladssystem? Nej, ikke afladssystem. I katolicismen. Men lige nu taler vi om investeringer, og hvis der er noget investering i det, som også kan fremme det, vi faktisk går ind for som samfund. Vi skal have noget energi, så vi ikke er afhængige af gas fra Rusland. Jamen, så er det måske også det, man skal investere i. Så vi skal lægge vores penge i flere Det lyder som om, at kirken skal være pæn og ren, og du må ikke slå ihjel, som Henning Rovsing Olsen skriver. Nej, det er jo netop det, jeg siger. Hvor er det nu, det står? Det der med at investere i sådan nogle, udvikle de her våben, som vi alle sammen synes, de fleste af os tror, er det meget fornuftigt, at vi sender til ukrainerne, så har de maset med at holde russerne væk fra vores egne grænser og sådan noget. Og så kan man stå og sige, ja, men det er ikke lige os. Vi investerer noget grønt og sådan noget, noget sundhed og et eller andet, der er lidt mere blødt og dejligt. Det er jo sådan meget udbredt, og det er også meget dansk, kan man sige. Altså, det er jo faktisk ret vildt, at nu har man en SF-formand, som siger, nu skal vi bruge penge på våben og sådan noget. Det havde man altså ikke set for 10-15 år. Der er sket meget. Og spørgsmålet er bare, om det ikke også er på tide af kirkens folk, når de skal træffe de her investeringsbeslutninger, måske også dropper hykleriet og siger, jamen altså, vi må også investere, hvis det er fornuftigt. Vi har ikke nogen problemer med det. Jo, vi skal passe på med dobbeltmoralen og hykleriet, og vi skal have nogen, der har forstand på det, til at se ind i de her forskellige, hvor man kan investere. For der er forskel på de her fonde og på de her erhvervsvirksomheder, og det er jo ikke alle, der er lige gode. Så det er noget med at sikre sig, hvis man investerer i noget, der... Altså, vi har brug for gode våben, så der ikke bliver utilsigtet hændelser. Men F-35 er jo fremragende våben, altså, det er det bedste kampfly, der overhovedet eksisterer. Hvorfor skulle vi så ikke investere nogen penge i McDonald's? Det er også det, jeg siger. Det er måske det, vi skal se ind i og se på, men det er noget, vi skal netop have folk, der har forstand på, hvad går det ellers til, og hvad krig kan gå ind i, og det er det, der er problematisk, for vi kan ikke styre, hvad for nogle krige det bliver brugt i, og hvis hænder det kommer i. Så lige nu, så måske, hvis det er Ukraine, der sætter det her i gang, så ro på, Det skal ikke være det, der lige ændrer det hele, fordi der er krig. Men er det egentlig ikke noget med, at indtil videre har I været rigtig godt tjent med, at sådan nogen som os og andre medier ikke har taget særlig meget op om det her? Fordi man får jo det der mærkværdige billede af, at man kommer hen der til kirkerummet, og så pludselig så begynder man at sidde og tænke på Lockheed Martin og Therma og Bofors og krudt og kugler og alt muligt. Hvor det jo sådan set ville være mainstream, det kan vi alle sammen godt blive glade for, investere i Vestas et eller andet. Bare det gode menneske i den gode sagstjeneste, de gode penge efter det gode. Det er det, man forventer af kirken, det er klart. Og sådan er det jo også nu, og det er jo derfor, man skal tale om det, for nu er der også en forventning om, at vi opruster. Forsvaret skal være der, og vi sender soldater i krig, men så skal der også være nogle våben, der er i orden. Så det kan folk også forstå nu. Men vi skal passe på med, at vi fremstår som en ren position eller platform i kirken, som ikke har noget med de andre at gøre. Jeg skal lige se, du får ordet nu, Steffen Ravn, men altså, Niels Vesti skriver her, han er økonom og tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance. Han skriver, man skal vel investere for at få et godt afkast. At købe aktier i det eller hint ændrer jo sådan set ikke noget. Gevinsten tilfalder dem, som ejede aktierne før. Så hvis det giver mening, skal der vel være tale om nye investeringer. Det er noget andet end at købe en allerede udstedt og handlet aktie. Det var bare sådan en lille pegefinger eller lærestreg. Ja, det er nok for sent at lave en god investering i våben, fordi det er nok det, det skulle man nok have købt for et par måneder siden, så har man nok lavet en god investering. Ja. Jeg tror, vi skal sige... Jeg skal lige høre, hvis det ikke skulle være... Fordi når du siger, du har været med til at sidde og bestemme de her sådan helt direkte, fordi der er jo et... Det hedder ikke vogternes råd, men altså et eller andet, der altså pengekassens råd, hvor I sidder nogle mennesker, fuldstændig ligesom alle andre investorer, og siger, hvor er det? Så siger, hvor har Folkekirken til dato gjort sin bedste forretning? Det tør jeg ikke sige, fordi jeg har ikke været med i det centrale råd, der har placeret det her. Men jeg synes bare, at for at der er noget ædruelighed i den her drøftelse, så skal vi huske, hvem er kirken? Det var Luther, der sagde det. Han gjorde op med et system, der var nogen, der mente, at de talte på kirkens vegne. Der er ingen, der kan tale på kirkens vegne. Kirken er alle os døbte, og vi må være med vores samvittighed, gøre op med os selv, hvad vi synes, det er rigtigt at handle i den givende situation. Hvordan vi elsker næsten, hvordan vi tjener næsten. Det er altid fyldt med dilemmaer. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved deres fulde fem ønsker at bruge våben og investere i våben. Men da verden nu ikke er paradiset, så er man nødt til at sige, hvordan gør jeg bedst gavn her i verden? Okay, ved du hvad, så skal du også lige have en sidste replik. Ulla Thorbjørn Hansen, bispekandidat til det ledige post i Roskilde. Og det er Jens Akkergren, der skriver... Kunne man ikke argumentere for, at Folkekirken ikke skal være aktivistisk hverken i deres investeringsstrategi eller i nogen som helst andre sammenhæng? Jo, men så skal man definere, hvad man forstår ved aktivistisk, fordi nej, vi skal jo investere pengene, så vi får flest mulige penge, så vi slipper for at bruge ligningsmidler, for eksempel på pension og andet, så vi skal jo tænke i at investere pengene ordentligt. Og det kan så være, jamen vil vi så, skal det være i... Ja, grøn kirke, eller skal det være i det her energi, eller hvad skal det være? Eller er det nu, vi også kan investere i firmaer, som støtter krigen? Tusind tak skal I have. Begge to, Steffen Ravn Jørgensen, tidligere domprovst i Helsingør, og nuværende provst i Slagelse, og bispekandidat til det ledige post i Roskilde, ja, Ulla Thorbjørn Hansen. Tak. Hvornår er der egentlig bispevalg? Man kan stemme mellem 20. april og 11. maj, alle mindesrådsmedlemmer. Man kan simpelthen starte med at stemme på Hitlers fødselsdag. Det er jo alligevel noget. Altså. Nå, det er jeg nemt at huske. Ja. Ja. Tak fordi I kom. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Torben Steno, vi skal jo have uddelt en fidusbamse den her uge, yep. Og der er jo sket en hel del, synes jeg nok. Altså, jeg har jo været optaget af for eksempel det her med, at priserne stiger på fødevarer helt vildt. Gør de også det ude i Gentofte? Altså, hvis man spiser meget pasta, så er priserne faktisk steget med næsten 25% på et år. Og pasta, det er jo næsten et grundstof i mange husholdninger efterhånden. Men det kan, altså, jeg vil sige, nu er jeg jo ikke en fattig person, men der findes jo mennesker, som ikke har så mange penge. Mm. Energi, det kender vi også til. Nu er jeg ikke sådan, der kører ret meget bil, men altså energi, varme og så videre, det er jo steget rigtig meget. Vi har set politikerne være ude og nu hæve og udvide den her varmecheck, som så først kommer til august, september. Man bruger 1 milliard kroner på det. Man siger jo også til offentlige ansatte, at nu kommer der måske 100.000 ukrainer. I skal løbe stærkere. I skal lige have nogle flere børn ind i de her klasseværelser. Jeg går ud fra, det er folkeskolen, der skal løse den opgave. Jeg har et barn i privatskole. Jeg ved ikke, om der kommer nogen ukrainske børn i privatskoler. Hvis man kigger på det så må jeg bare sige, det ligner lidt de samme mennesker, der skal betale prisen for den her Ukraine-krig. Og det kan man jo have mange holdninger til. Jeg ser bare et problem for regeringen og den støttepartier, som jo dels har mange vælgere, der er ansat i den offentlige sektor, men også har vælgere, som med, hvor folk har få indkomst. Jeg siger ikke, det er dem alle sammen, der stemmer rødt. Nej, nej. Men der er nok også nogen, der stemmer rødt, fordi de interesserer sig netop for de her grupper. Mm. Og jeg ser bare for mig, at det her ligner et pres på regeringen for at åbne for kompensationsordninger, ekstra check til folk, der ikke har så mange penge, pensionister osv. Det her kan blive rigtig dyrt. Men er det ikke noget, som vi alle sammen et eller andet sted godt er klar over, at denne her flygtningekrise, det er noget helt, helt andet, end det har været andre gange? Og at, hvad skal man sige, der er i hvert fald kan aflæses en vis offervilje bredt i befolkningen. Men det der rent, hvordan, så kan man så stille dig et spørgsmål, hvis du var politiker, hvordan får vi Nordsjælland til at bidrage noget mere til det her? Jamen, altså, vi har jo omfordeling i samfundet. Jeg forudser bare, at der kommer endnu mere omfordeling. Der kommer, altså, fordi, man kan også sige, så længe de går du ikke også ind for det? Så længe statsfinanserne, vi har omfordeling i det her samfund. Ja, jo. Altså, så længe statsfinanserne er så gode, som de er, så kan man jo allerede omfordele, måske man sige, her på det korte sigt. Men du kan jo ikke skaffe flere folk i sundhedssektoren. Det er jo et problem, man, før ukrainerne kommer, så er det et problem, ikke? Nu indtil videre er der jo ikke kommet 100.000, men det kan der komme. Det kan man ikke afvise. Så jeg synes, vi kigger ind i en periode, nogle år. Jeg tror, det bliver meget svært for specielt SF og Enhedslisten og så kræve bedre normeringer i daginstitutionerne, i skolerne og sådan noget. Der er ikke de offentlige ansatte, som skal levere den her service. Alt andet lige må man forvente en forringelse af sin service i sundhedssektoren, i den offentlige sektor generelt. Og så kan man sige, at det tager vi med, fordi vi er solidariske osv. Ja, og det tror jeg også, man kan i en periode. Det ændrer bare ikke på, at det bliver en udfordring. Altså, og de mennesker, der er ansat som folkeskolelærer i sundhedssektoren, de bliver jo ikke bare lykkeligere af, at de får mere at lave og skal løbe stærkere. Det er regeringens kernevælger, mange af dem her. Eller Rød Bloks kernevælger. Jeg synes, der må også være nogle fagforeninger, som på et eller andet tidspunkt siger, hallo, hvorfor skal vi betale for det her? Hvorfor er det også vores medlemmer, der skal betale for det her? Hvorfor kan det passe, at folk, der er arbejdsløse på kontanthjælp, som har fået udhulet deres indkomster, nu kommer inflationen og udhuler den yderligere, priserne og stiger på alle mulige ting, energi og de der ting, fødevarer. Jeg ser for mig, at regeringen bliver tvunget til at handle. De vil udskyde det tidspunkt, men det kommer til at ske. Godt. Jamen, så er vi jo klar til at ruste os til det. Men skal man sige, der er jo ikke rigtig en oplagt fidusbamsemodtager i den analyse. Altså, jeg har faktisk en... der er jo ikke mange... der er mange heldige i Ukraine-krigen. Specielt dem, der kæmper, og dem, der samler ind. Og nu skal jeg ikke fremhæve mig selv. Der er andre... Bevar Ukraine, for eksempel, er et udmærket initiativ... en herre, der hedder Jakob Knudsen, som har i årevis samlet ind til Ukraine. Man kan slå ham op, støtte ham. Der er også andre, der samler ind til de her sikkerhedsudstyr og andre ting direkte til folk i Ukraine. Der er nogle af dem, der er ovenikøbet i Ukraine, og det kan være, at vi får nogle af dem i studiet næste uge, får vi se. Så der er mange helte, men der er også dem, der våger pelsen, tager ud og dokumenterer tingene. For eksempel fotografen Jan Graup. Det er ham med de mange tatoveringer. Og det der, der tusse gamle fotografi, eller kamera, hvor der er fra 1800 hvidkål, hvor folk ser sådan helt mærkeligt ud, fordi det er taget med det der geotopi, tror jeg det er. En meget, meget gammel kamera, sådan har han. Han har været i Ukraine, han har været i Kharkiv, og dokumenterer mange af de her ting. Og fantastiske billeder, frygtelige billeder er det som hovedregel. Og det er der så nogle af de herboende serbere, men også russere, der har raset på ham, bombarderet ham med beskeder. Det er BT, der skriver historien. De mener, at han er sådan en propagandist og så videre. Og der er han jo kæk svaret, at de kan komme op til ham på 4. sal og så kan de få den røvfuld, de fortjener. Han bliver... Jeg synes jo, det er godt, at vi har krigsfotografen Jan Graup, og han tager jo et sted igen. Men ja, så han er nomineret nu. Ja, det skal være en bamse for... For at sige... Det er også, fordi han er jo... Yep. Støtte op om hans vigtige arbejde, og siger, vi... og han også har det mod... så det vil være min bankskandidat. Han er jo også, hvad skal man sige, med mange moderne kvinders øjne, en rigtig gammel mandschauvinist, en rigtig gammeldags mand, som ikke er af den bløde type, og som ikke er specielt woke, og som meget nemt kan lægge sig ud, fordi med hvad skal man sige, den feminine dagsorden. Det synes jeg også hører med i den her sammenhæng. Men jeg synes også, at Jan Graup er jo en utrolig dygtig og modig mand. Der er jo stort set ikke en krig, han ikke har været dokumenteret. Der er også kommet et andet forslag. Så er der nemlig kommet et fra Henning Rovsing Olsen, hvis det er den samme, vi tænker på. Ja, det er det. Ja. Vil du læse den op, eller skal jeg? Jamen, det er Henning Rovsing Olsen, skriver fidusbamsen til Tibet-aktivisten Anders Højmark Andersen, som vi øvrigt har haft i studiet for mange, mange år siden. Mm. Det vil sende på 24/7. Han har i 10 år kæmpet for retfærdighed for de fredelige demonstranter, der i 2012 protesterede mod Kinas overgreb i Tibet. Det er hans fortjeneste, at Tibet-kommissionen blev nedsat. Ja, der var vist også en Søren Pind, der var justitsminister, som fik sendt den i anden omgang, men lad nu det ligge. Jeg synes, Henning har en pointe her. Det må man sige. Det er en... Den kommission afslørede det, som vi var nogle stykker, der havde på fornemmelsen, nemlig at Udenrigsministeriet pressede alt for hårdt på, og det der så to mellemledere i Københavns Politi, som har, det var det, der udførte opgaven med at fjerne de der TB-flag, men nu står det jo klart, at politiets efterretningstjeneste og i særdeleshed Udenrigsministeriet med flere tidligere centrale topfolk, man må nævne den daværende ambassadør Kina, Friis Arne Petersen, stor mand i udenrigstjenesten gennem 40 år. Han er den, som pilen peger på. Han mente, han har ikke sagt, at de skal fjerne de der Kina-flag eller de der Tibet-flag, men han har lagt så meget pres på, at det åbenbart er blevet taget ned på den måde, at de der stakkels kineser, de skal ikke udsættes for ansigtstab, fordi Nej. Der er nogen, der udøvede deres demokratiske rettigheder i Danmark. Jeg synes, at Anders Højmark Andersen er et rigtig godt bud. Men lad os lade det hænge i luften sammen med ham og sammen med Jan Grav, fordi altså, vi er jo ikke færdige med det her, og programmet har også en lille bamsepassage i næste time. Og jeg vil sige, nu vi er ved alt det her, så nu nævnte Jan Grav, så er det jo også interessant, at de folk, der truer ham, ja, det er selvfølgelig nogen russere, men det er også interessant, at det er serbere. Mm. Og serbere har jo altså en helt utrolig evne til at placere sig det helt forkerte sted. Det må jeg sige. Og nu må man sige, at vi besøgte også Serbien for nogle år siden og så et samfund, hvor man på en meget patetisk måde også havde lavet de bygninger, som blev bombet under, da NATO bombede Beograd under Kosovo-krigen. For nogle år siden, og det var jo for at lægge sådan et minde ned over deres egen befolkning om, hvor uretfærdigt serberne bliver behandlet. Og der er, det er altid synd for serberne. At serberne har en kulturel fælles over med russerne på den der måde, at der er nogen, der vil os det ondt. Og det er jo, jeg synes, altså nu kan man sige, at de mennesker, som har troet i en grav, har jo ikke på nogen måde repræsenteret noget som helst. Men det er bare tankevækkende, at Serbien jo i hvert fald på den her måde også ved det, at de heller ikke tager entydig stilling for eller imod Ukraine og Putin, at så vil sige, deres chancer for nogensinde at komme med i EU, det bliver ringere og ringere og ringere, og deres samfund har ikke de store udviklingsmuligheder. De har så, og det synes jeg bare men endnu det er jo heller interessant, ikke, de EU, lå kineserne bygge broerne op over Donau. Men altså, ifølge Morten Messerschmidt, så er EU slet ikke så attraktivt, så de skal bare blive udenfor. Nej, men det kan man så sige. Så det kan de så bare blive. Jeg har ikke nogen problemer med det. Men Serbien er et meget, meget mærkeligt europæisk land. Det ligger i Europa, men det er mere russere, end det er europæer eller ukrainer. Ikke? Men altså, så serberne har jo også ham her, der var med i den der pusherfilm, Slavko Labovic, ja. og det er jo ham, der synes, at Ratko Mladic er en misforstået mand og en kæmpe helt, sammen med Radovan Karadžić og alle de andre folkemorder og så videre. Dem har han jo forsvaret, og det han har jo også været ude og skælde ud nu på medierne, der har fuldstændig forvrænget hele situationen. Det er de stakkels russer nede i Donbass, som åbenbart er blevet mishandlet og alt muligt andet, og det hele er helt forkert. Altså, man må bare sige, og jeg har også mødt en hel del serbere faktisk på de sociale medier, jeg må bare sige, de udstiller sig selv, de er pinlige, og de skader, det er min påstand, de skader dem selv i danskernes øjne. Det er der, altså, serberne i Danmark skal passe meget på, at de ikke, at vi ikke i mange, mange, mange år vil se skævt til deres mærkværdige forestillinger om, hvad der sker i Ukraine. De har i forvejen... Deres dømmekraft er helt til rotterne. I forvejen et meget dårligt image. Det må jeg sige. Men altså, så må jeg også sige, det vi sidder og bruger tiden på nu, når vi snakker bamse, og vi jo egentlig skal finde en modtager, en dansk modtager, fordi sådan er reglerne, så er det jo også, altså det er så meget påvirket af, at den her krig, den fylder alt. Og så er der sådan en hel masse småting, som jo rent faktisk foregår parallelt ved, som vi overhovedet ikke bruger tid på. Og det er for eksempel, at her i fredags, der slap der sådan en lille, politisk fis ud i vind fra Mette Frederiksen og company om, at det her storstilede vaccinesamarbejde med Benjamin Netanyahu og Sebastian Kurz, to forhenværende statsledere, det er nu skrinlagt. Mm. Og det glæder jeg mig til, at der er en eller anden, der skriver en bog om, hvad fanden det egentlig gik ud på, og hvad ideen med det var. Men ideen er i hvert fald nu skrinlagt. Det synes jeg lige, man skal huske på. Og det var måske en af de helt store skæverter i Mette Frederiksens regeringstid, at hun nu kom er hun på der jo stadigvæk, nu du taler i datid. Men man kan sige, det er også en... Man kan sige, at hun har også ændret sig temmelig meget. Der er sket meget siden det der skete. Og det var jo et eller andet forsøg på at, ligesom, at distancere sig fra EU og det, der foregik i EU med hensyn til fordeling af alle de her vacciner, som ingen kunne få fat på. Og man må bare sige, at det faldt fuldstændig til jorden. Nu har man indtryk af Mette Frederiksen tilbage i EU-lejren. Hun har ovenikøbet sat den her folkeafstemning på dagsordenen om at fjerne forsvarsforbeholdet. Og nu diskuterer man, Gud hjælp mig også, om hvordan formuleringen af sådan et spørgsmål skal være. Og jeg kan se, at der er en masse journalister, selvfølgelig, der giver Morten Messerschmidt og Venstrefløjen ret i, at det er formuleret helt, helt forkert. Det er, som det plejer at være. Stor del af pressen er ude og bakke, hvad hedder det, Dansk Folkeparti og Enhedslisten op frem med den afstemning, fordi de måske har en halv pointe om, at noget kunne være formuleret mere præcist. Det er helt som det skal være, og jeg tør faktisk ikke engang spå, hvor det her ender, fordi der skal næsten ingenting til, så har man fuldstændig afsporet debatten om, hvad det her handler om. Det skal den danske dagspresse nok. Det har vi jo en tradition for ved folkeafstemninger om noget, der har med EU at gøre. Men jeg så også lige, jeg var overhovedet ikke nominere tidligere udenrigsminister Kristian Jensen, tidligere finansminister, tidligere alt Kristian Jensen fra Venstre. Men nu er han gudhjælpe blevet direktør i en grøn interesseorganisation, som hedder fuldstændig fantastiske navn Green Power Denmark. Og han fik jo ellers for ligesom at kunne, hvad skal man sige, en fin, velbetalt chance, som en særlig diplomat, der skulle skaffe Danmark en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025. Efter 8 måneder arbejde med det, så gider han ikke det mere, men han har til gengæld også haft tid til, samtidig med det, at indtage en bestyrelsespost for Hanstholm Havn, som man tænker, hvad i alverden har han af særlige kvalifikationer. Det der er, som, og jeg vil sige, det er meget, meget, meget ondskabsfuldt skrevet af Mads Brygger i Frihedsbrevet, det er, at hvis man ser på, hvad Kristian Jensen har foretaget sig stort set, siden han var gymnast, et eller andet sted i Herning eller Vejle, så er det jo egentlig, at han har haft en enorm masse poster, hvoraf han ikke har haft succes på nogen af dem. Og nu løber han så gudhjælpe af pladsen for den særlige stilling, som blev givet til ham for tro tjeneste i demokratiet, eller Jeg venter på Mads Brygger, han bliver både udenrigsminister og finansminister. Synes du ikke, det er tyndt? Prøv at høre her. Christian Jensen. Du har et godt job, så får du tilbudt et bedre. Siger man så nej tak? Men jeg synes bare, at det er en... Når man så tænker... Altså, undskyld mig, det er ganske normalt, at det sker. Man kan selvfølgelig... Jeg kan godt forstå, at nogle af dem, de synes, at han er løbet af pladsen og så videre. Men altså, jeg synes ikke, det er så unormalt, det må jeg sige. Nej, det er nemlig ikke unormalt. Torben, vi skal have pause. Det er måske det, der er problemet. Godt. Og vi skal snakke med Anna Libak efter pausen, blandt andet. Og vi skal snakke om psykologi og andre ting. Og så skal vi høre Scorpions, de gamle tyskere, der tilbage i 89 kom med den her Winds of Change, som nu har fået en ny tekst. De spillede i Las Vegas i sidste her for 4 dage siden, hvor de havde ændret teksten lidt til Ukraine. Nu kommer der en liveoptagelse fra Las Vegas med The Scorpions. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.